Polsce przez 6 lat z rzędu w leasingu od 101%. Dostępna w wersjach diesel oraz elektrycznej. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Witam Państwa, dzień dobry, jest 8. Serwis Trójki, Agnieszka Drost. Po zmasowanym ataku Rosji w Ukrainie są ofiary. Polskie myśliwce wróciły już do bazy. Komisja Europejska idzie po rosyjskie pieniądze. Są gotowe propozycje 19 pakietu sankcji. Prawie 1500 ciężarówek pozostało po stronie białoruskiej po całkowitym zamknięciu granicy. Jedna osoba zginęła, 13 zostało rannych w obwodzie dniepropetrowskim po zmasowanym ataku Rosji. Od rana Rosja atakuje Ukrainę z powietrza. Rakiety i drony uderzyły także w obwody lwowski, chmielnicki, kijowski i sumski. Jak przekazał w mediach społecznościowych szef Regionalnej Administracji Wojskowej Sierhii Łysak, w Dnieprze i całym regionie wybuchło kilka pożarów. Uszkodzone zostały wieżowce, domy prywatne i budynki gospodarcze, a w związku ze zmasowanym atakiem Polska poderwała myśliwce. Maszyny wróciły już do bazy. Trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 wtargnęły wczoraj rano w przestrzeń powietrzną Estonii. Maszyny wleciały w głąb estońskiego terytorium i przebywały tam około 12 minut. Prezydent USA Donald Trump, zapytany o ten incydent, stwierdził, że może to być duży kłopot. Muszę się temu przyjrzeć. Niedługo będę miał na ten temat briefing, więc dam wam znać dziś wieczorem lub jutro. Cóż, nie podoba mi się to, nie lubię, kiedy to się dzieje. To mogą być duże kłopoty, ale dam wam znać później. Estonia zdecydowała się złożyć wniosek w sprawie uruchomienia konsultacji na podstawie artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego w związku z ingerencją rosyjskich myśliwców w estońską przestrzeń powietrzną. Idziemy po rosyjskie pieniądze, tak Komisja Europejska opisuje projekt 19 pakietu sankcji. Bruksela zaproponowała uderzenie w dwa kluczowe sektory Rosji, energetyczny i finansowy. By sankcje weszły w życie, muszą się na nie jeszcze jednomyślnie zgodzić unijne kraje. Co dokładnie jest w propozycjach Komisji, o tym z Brukseli Beata Płomecka. Najważniejszy element, zakaz importu gazu skroplonego z Rosji, poinformowała przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen. Gospodarka wojenna Rosji jest podtrzymywana przez przychody ze sprzedaży surowców. Czas zakręcić kurek. Pierwsze kontrakty na dostawy LNG będą zrywane już za pół roku. A ponadto zakazem transakcji mają być objęte ważne firmy energetyczne Rosnieft i Gazpromnieft. Na czarną listę wpisanych zostanie kolejnych 118 statków przewożących ropę z rosyjskiej floty cieni. Są też i sankcje finansowe. Po raz pierwszy dotykają giełd kryptowalut i zakazują transakcji w kryptowalutach. Zablokowany ma być też rosyjski system bankowy MIR, który pozwala na używanie na Zachodzie rosyjskich kart kredytowych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prawie 1500 ciężarówek i autobusów pozostało po stronie białoruskiej po całkowitym zamknięciu granicy. Zamknięto ją ze względu na białorusko-rosyjskie manewry wojskowe Zapad. Ćwiczenia się skończyły, granica pozostaje zamknięta. Przewoźnicy szacują, że postój jednej ciężarówki kosztuje przedsiębiorcę średnio 450 euro dziennie. Liczą na pomoc rządu, bo pojazdy nie mogą wrócić do Polski żadnym innym przejściem. Przewoźnicy mówią wprost, te ciężarówki utknęły po stronie białoruskiej, a według obowiązującego tam prawa pojazdy mogą wrócić jedynie tym przejściem, którym wjechały na Białoruś. A to zostało zamknięte do odwołania i przez to, że nie wiadomo ile będzie to trwało, przewoźnicy wstrzymali się z decyzjami odnośnie kontraktów. Nie dość, że kolejnych nie biorą przewozów w tamtym rejonie, to jeszcze kompletnie nie zawiązują nawet takich krótkoterminowych jakichś zobowiązań. Mówiła mi Anna Brzezińska z Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Organizacja liczy na pomoc rządu w sprowadzeniu pojazdów, zwłaszcza, że w niektórych pozostali kierowcy. Mamy też takie przypadki, że są właściciele firm, bo to są też niejednokrotnie bardzo małe firmy. I on powiedział, że on nie wyjdzie z tego samochodu, nie zostawi. On płaci potężne pieniądze za leasing, za ten samochód. To jest jedyne jego źródło utrzymania. O sprawie przewoźnicy poinformowali Ministerstwo Infrastruktury. Czekają na odpowiedź. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Na resort infrastruktury w odpowiedzi na pytanie Polskiego Radia w tej sprawie poinformował, że jest gotowy do udzielenia pomocy w umożliwieniu powrotu kierowców. W tym celu pozostaje w kontakcie z innymi resortami, służbami i organizacjami zrzeszającymi przewoźników. Na pożegnanie lata prawdziwie letnia pogoda, mówi synoptyk z IMGW Michał Kowalczuk. Bardzo dużo słońca w całym kraju, zachmurzenie małe lub wręcz bezchmurnie i bardzo ciepło. Od 23 stopni na północy nad morzem, około 27-28 stopni na przeważającym obszarze kraju, a najcieplej 29 stopni na południu w rejonie Warszawy oraz miejscami na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Lato potrwa do poniedziałku, od wtorku jesień i to nie tylko w kalendarzu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 8:00 Sport w Trójce i Adam Malecki. Iga Świątek jest już w półfinale turnieju w Seulu. Polka w ćwierćfinale wygrała w 2 sets 2-0 i 3 z Czeszką Barborą Krejcikową. Nie będzie zbyt dużo czasu na odpoczynek. O wielki finał przez mieszający w grafiku deszcz numer 2 światowego tenisa zagra jeszcze dzisiaj około 10:00 czasu polskiego, a zagra z Mają Joint. 19-letnia Australijka pnie się w światowym rankingu. Jest 46, a jeszcze rok temu czarowała tu w Warszawie. Po drugiej stronie Myśliwieckiej podczas turnieju Warsaw Open Joint pokonała Clare Tauson. To teraz Tokio i przedostatni dzień rywalizacji na Mistrzostwach Świata w lekkiej atletyce. Na metę dotarli chodziarze, a nasi reprezentanci Katarzyna Zdziebło i Mar Benchliba zajęli zgodnie 14 miejsca, szli na dystansie 20 km. Triumfowali Maria Perez, dla Hiszpanki to drugie złoto tych mistrzostw, oraz Brazylijczyk Caio Bonfim. W sesji popołudniowej Polacy wystartują w eliminacjach sztafet. Do tego w decydującej fazie siedmioboju wystąpi Adrianna Subek-Schubert, a w finale oszczepu Małgorzata Maśla-Glugla, która wczoraj w eliminacjach pobiła rekord życiowy. Zdecydowanie spełnienie marzeń. Nie spodziewałam się tutaj rzucać życiówek. Liczyłam na 60 po prostu. Liczyłam na to, że będę w końcu regularna na trochę wyższym poziomie. Jak widać, udaje się po prostu. Troszkę w pierwszym rzucie za mało odważnie poszłam, więc powiedziałam sobie trochę odważniej i będzie dobrze. Będzie dobrze. Trzymamy kciuki w finale. Mocno kciuki za swojego syna we wczorajszych zawodach w Pardubicach trzymał Sławomir Dudek. Jego syn, Patryk, został mistrzem Europy na żużlu. Tata szczęśliwy. Kiedyś mówiłem, że nie śpiesz się, masz czas, ale jak idzie, to trzeba brać, to jest po drodze. No i jeżeli jest fajnie, sezon się dobrze układa, no to wykorzystujemy, Patryk wykorzystuje swoje szanse, możliwości. Wygrywa to, co ma wygrać. Patryk Dudek wygrał. Wygrał zawody w Pardubicach, czwartą rundę Speedway European Championship. W klasyfikacji generalnej wyprzedził Łotysza Libiediewa i Duńczyka Madsena i pojedzie w przyszłym sezonie w Grand Prix. W piłkarskiej ekstraklasie mamy nowego lidera. To Krakowia, która wygrała 3-0 z GKS-em Katowice i skorzystała z porażki Wisły Płock, która spadła na pozycję wicelidera. Nawciarze przegrali po raz pierwszy w sezonie u siebie. Przegrali z Jagiellonią Białystok 0-1. Jaga w tabeli jest trzecia, ma tyle samo punktów co Płock. Ranek miejscami, szczególnie na południu, mglisty, więc uważajmy na drogach. W dzień pogodnie, jedynie rano na północnym wschodzie może się chmurzyć, a wiatr słaby, umiarkowany, na południu porywisty. Przed nami, jak słyszeliśmy w serwisie, słoneczny i bardzo ciepły weekend. Dziś od 23 stopni na Wybrzeżu i Podhalu, w centrum 26, a najwyższa temperatura w Małopolsce nawet do 30 stopni Celsjusza. Ogłoszenie społeczne. Każdy rodzic pragnie zapewnić dziecku jak najlepsze warunki do dorastania. Jednak życie pisze różne scenariusze. Choroba nowotworowa to niechciany gość, który sprawia, że pęka bańka bajkowego życia. Fundacja Krwinka codziennie dostarcza siłę dzieciom chorym onkologicznie i ich rodzinom. Pomóż onkobohaterom odkryć w sobie moc. Wejdź na www.krwinka.org, by dowiedzieć się więcej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak sobota to tylko do Lidla to. W tę sobotę w Lidlu filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 31,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 19,99 za kilogram. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. W sobotę zakupy robię w moim Lidlu. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Mamy niskie ceny. Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.

przed chwilą mailowo pani Kasia i muzycznie także pani Kasia wraz z przyjaciółmi. To bardzo nas cieszy. 16 minut po godzinie 8. Sobotnia audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. Tak jak mówiłem na samym początku naszego dzisiejszego spotkania, zaglądając do kartki z kalendarza, dziś Światowy Dzień Dawcy Szpiku, a ze mną w studiu Justyna Rogowiec z Fundacji DKMS. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Od czego powinniśmy zacząć? Tak, jestem w bazie, tak? Już ustaliliśmy. Tak. Jestem albo nie jestem, do tego jeszcze przejdziemy, ale zaczniemy od tego, kto może zostać dawcą szpiku kostnego. Do bazy mogą zarejestrować się osoby pełnoletnie. To jest, myślę, jedno z ważniejszych kryteriów. Mamy również tę górną granicę wiekową, to jest 55 lat, czyli ten przedział wiekowy 18-55. Trzeba mieszkać na stałe na terenie Polski, ponieważ wszystkie pobrania odbywają się na terenie naszego kraju. I być ogólnie zdrowym. Ogólnie zdrowym to znaczy nie posiadać jakichś przewlekłych chorób. Zresztą na naszej stronie internetowej jest taka lista schorzeń, które mogą wykluczać. Warto do niej zaglądać. Długa lista? Jest to długa lista, jest bardzo dokładna. Jest też tam kontakt do lekarza, który jest na pokładzie naszej fundacji. Natomiast warto tam zajrzeć, bo są pewne choroby, które nie wykluczają zdawstwa. I też jeszcze myślę, że warto wspomnieć o tym, żeby być świadomym. No, tego, to na pewno. Tym bardziej, że dzisiaj takie święto ma na celu zwiększenie naszej świadomości o znaczeniu dawstwa szpiku kostnego, komórek macierzystych. Tu mówimy o pacjentach cierpiących na nowotwory, inne choroby krwi. Jakie są aktualne liczby rejestracji potencjalnych dawców w Polsce? W Polsce, no myślę, że może mamy się czym pochwalić. Jesteśmy trzecim krajem w Europie pod kątem wielkości tej bazy i piątym na świecie. Zapisanych takich osób w bazie aktywnych mamy 2 200 000. Natomiast takich, które już oddały, czyli zostały faktycznymi dawcami szpiku, to jest 15 tysięcy, więc to też ta dysproporcja. To mamy się tak, z czego tak. My się mamy z czego cieszyć jak najbardziej, natomiast zawsze chcemy więcej, więcej i więcej, ponieważ trzeba mieć na uwadze to, że jesteśmy tak bardzo różni pod tym kątem genetycznym, że czasem to znalezienie bliźniaka jest porównywalne do szukania igły w stogu siana. Tym mówiąc o rodzinie poza, dokładnie, prawda? Dokładnie. A czym różni się zostanie potencjalnym dawcą od zostania dawcą faktycznym, bo taki termin się pojawia? Tak, tutaj trzeba to rozgraniczyć i ten potencjalny dawca to jest każdy, kto się do tej bazy zarejestruje. Zapisujemy się do bazy można to zrobić przez stronę internetową, można przez jakieś wydarzenie, można się też do bazy rejestrować czasem w niektórych regionalnych centrach krwiodawstwa. Natomiast zapisując się do bazy, stajemy się potencjalnymi dawcami, czyli czekamy, jesteśmy w tej gotowości. To jest to, jestem w bazie. Tak, to jest to, jestem w bazie. A co dalej? Jeśli chodzi o Fundację DKMS, to są pałeczki, też dodam, bo to nie jest żadne pobranie krwi. Robimy wymaz z wewnętrznej strony policzka, wypełniamy formularz i jesteśmy w tej bazie aż do 60 roku życia. A to zupełnie nieinwazyjne. Zupełnie nie nieinwazyjne, ma się tak. I teraz tak naprawdę, czy ten kolejny krok, czyli oddanie, zostanie dawcą faktycznym, czy to się zdarzy, tego nie wie nikt. Tak jak mówię, tu jest 2 miliony ponad, tylko 15 tysięcy oddało, więc no nigdy nie wiadomo, ale... No, ale im większa ta pula, z której można wybrać, prawda, potencjalnego dawcę, by stać się tym faktycznym. A które etapy procedury sprawiają najwięcej wątpliwości czy obaw? No już myślę, że to pobranie szpiku i to takim głównym mitem jest, myślę, to pobranie z talerza kości biodrowej. Tutaj jest, gdzieś tam krąży mit w społeczeństwie, że to jest kręgosłup. W żadnym wypadku chcę tutaj powiedzieć, no że to nie jest. Odkręćmy. Tak. Tego szpiku w kręgosłupie nie ma, także nawet no nie byłoby tam za bardzo co pobierać. Ta metoda, która budzi tą obawę bólu, to jest właśnie pobranie z talerza kości biodrowej. Z tym, że trzeba wspomnieć, że tą metodą jedynie 10% tych wszystkich pobrań się odbywa. Większość to jest pobranie z krwi obwodowej, które tak naprawdę nasi dawcy przyrównują do takiego dłuższego oddawania krwi, przy czym też tutaj tej krwi się absolutnie nie traci, bo to pobranie to jest około 3-4 godziny na fotelu, w pozycji półleżącej. Ta krew przechodzi przez separator, zbierane są tylko komórki macierzyste, czyli te, które pozwolą pacjentowi wrócić do zdrowia, a drugą ręką, drugim wkłuciem ta krew sobie wraca, więc to jest taki obieg i też dzielimy się tymi komórkami, które są w nadmiarze, ponieważ dawca zanim odda jest przygotowywany, przyjmuje taki czynnik wzrostu komórek, który sprawia, że ich się tam bardzo, bardzo dużo w kościach produkuje, one dostają się do krwi. Namnażają się. Dokładnie, więc też nic nie tracimy. Dodatkowo to też jest bardzo ważne, to taki dawca przechodzi bardzo szczegółowe badania przede wszystkim, czy jest to dla niego bezpieczne. No i oczywiście też dla tego drugiego pacjenta po tej stronie. Jako biorca. Dokładnie tak. Co tutaj jest takiego, no nie wiem, czego pacjenci się boją? To chyba wkłucie igły tak naprawdę. No tak, to jest wykonanie tych dwóch wkłuć w przedramiona. Dla niektórych to jest obawa, natomiast no każdy z nas myślę, że robił sobie takie badania krwi, czy oddawał krew, to jest, mówią, że nasi dawcy. Bo do tego możemy porównać, dokładnie, tak? Do przejścia. Ale myślę, że też ta obawa wynika z tego, że to jest coś nowego. To jest pierwszy raz, to się idzie do kliniki, ma się dedykowanego lekarza, cały ten proces, gdzieś tam z tyłu głowy, że czeka człowiek, dla którego no, moja pomoc jest na wagę czasem życia. No to może być takie motywujące, chociaż z drugiej strony no nie bardzo lubimy takich okoliczności przebywać, prawda? Jak oceniają sam proces pobranie boli? Odczuwają jakiś dyskomfort fizyczny, psychiczny? Badamy to. Badamy nastroje naszych dawców. Zawsze kontaktujemy się z nimi bezpośrednio po procedurze, no ale wiadomo, że wtedy te odczucia też są takie euforyczne, więc jeszcze dodatkowo przeprowadzamy regularnie badania na takiej grupie właśnie dawców faktycznych. I 60% ponad wskazało, że jest to w ogóle bezbolesna. Tam 20 kilka, że niewielki właśnie ból związany głównie z tym wkłuciem. Więc myślę, że około 80% dawców wypowiada się, że to nie boli. I myślę, że takim też wskaźnikiem przemawiającym za tym jest to, że 99% badanych podeszłoby do procedury raz jeszcze. Zapytanych o to, zrobiłbyś to? Polecam, tak. Polecam. Polecam. Co w tym wszystkim utrudnia znalezienie tego bliźniaka genetycznego? To, że jesteśmy tak różni? Tak, to jest los na loterii czasem. Mówiąc o zgodności, myślimy o takich 10 punktach w kodzie genetycznym. To się nazywa HLA, antygeny zgodności. I żeby to przeszczepienie się powiodło, dawca i biorca muszą być zgodni 10 na 10, bądź jeszcze akceptowalne jest 9 na 10. No a tych kombinacji genów są miliony. Oczywiście są tacy biorcy, pacjenci, którzy mają ogromne szczęście i mają kilkunastu zgodnych. Wtedy lekarze sobie mogą wybierać, jak po prostu wybierać najlepszych potencjalnych dawców. To możemy jakoś porównać do grup krwi, że te grupy... Nie, absolutnie. Nie. Grup jest znacznie mniej i też grupa krwi nie ma znaczenia, bo ten pacjent przejmuje grupę krwi dawcy po transplantacji, więc tu ta grupa nie ma znaczenia. Najważniejsze są właśnie te antygeny zgodności. I tak naprawdę ten materiał jeździ po całym świecie. My możemy być zgodni z człowiekiem na drugim końcu świata, co się wydaje w ogóle niemożliwe. Tak? Zupełnie inaczej genetycznie, etnicznie, dokładnie. W ogóle. Tu mówimy o biorcach, ale skupiając się, o dawcach. A gdybyśmy mieli mówić o biorcach, każdego roku ile osób w Polsce zachorowuje na nowotwory krwi czy inne choroby hematologiczne potrzebujące właśnie szpiku kostnego? Tak, co roku średnio 6 tysięcy osób w Polsce słyszy taką diagnozę. Mówimy, że na co godzinę pada taka diagnoza, natomiast do przeszczepienia szpiku kwalifikowanych jest blisko 800 pacjentów rocznie, bo też musimy powiedzieć, że to przeszczepienie szpiku nie jest metodą leczniczą w każdym rodzaju nowotworu, w każdym rodzaju białaczki, natomiast w dużej części chorób jest, więc te 800 pacjentów rocznie jest kwalifikowanych. No i nadal 20% z nich, no, mimo tej dużej bazy, no, nie znajduje zgodnego dawcy. Czy w przypadku, gdy potencjalny dawca na przykład mieszka w mniejszej miejscowości, daleko od dużego miasta, to może być jakąś przeszkodą? Absolutnie nie. Tu my naprawdę dbamy o każdy szczegół, żeby nic na przeszkodzie nie stanęło. To pytam o te ułatwienia logistyczne. Oczywiście. My zapewniamy zwroty kosztu dojazdu, bo komórki macierzystej szpik pobieramy w 10 ośrodkach w Polsce. One są w dużych miastach, wiadomo, więc i zapewniamy nocleg w hotelu, bo badania i później to pobranie zaczynają się rano. Zwracamy koszty dojazdu i co też jest ważne, to kodeks pracy gwarantuje też takie zwolnienie L4 100% płatne, więc też absolutnie nic z tej pracy się nie traci, bo tak naprawdę to są dwa wyjazdy do tej kliniki, gdzie są pobierane komórki. Pierwsze to jest badanie wstępne, o którym mówiłam, takie bardzo szczegółowe, sprawdzające. Kiedy jesteśmy w tym szerokim zbiorze. Tak, a druga wizyta to jest już pobranie. No to pytam jeszcze, dopytam o to finansowanie, właściwie też i infrastrukturę, czy baza DKMS, proces przeszczepień są odpowiednio wspierane przez państwo, jakie tutaj może właśnie mogą rodzić się, no nie wiem, czy problemy, ale na pewno nieułatwienia. Nie, tutaj absolutnie takich problemów czy co nie należałoby ma. Poprawić, o może tak? Nie, myślę, że w tym obszarze akurat wszystko, jeżeli chodzi o Polskę, jest jak najbardziej pozytywne. I nie ma tutaj ani problemu z finansowaniem tej procedury przez NFZ i też myślę, że z dostępem pacjentów do leczenia też nie, ponieważ te choroby hematologiczne nie pozwalają na to, żeby czekać w kolejkach i taki pacjent, który trafia najczęściej na SOR z jakąś ogromną gorączką, z wybroczynami, on od razu jest przyjmowany i tak naprawdę ta chemioterapia pierwsza jest wdrażana w przypadku ostrych białaczek na przykład, no po prostu tak naprawdę z tygodnia na tydzień, tak? Więc tutaj ten czas... To dobrze słyszeć o takich rzeczach, tak? Bo zazwyczaj system zdrowia no, ma wiele do poprawienia. Tak, pytam, natomiast tak, by ten proces dawstwa szpiku był sprawniejszy, tu o to pytam. Tak, jedynym taką bolączką myślę, że jest brak lekarzy hematologów. Jest to bardzo trudna specjalizacja. Taki pacjent hematologiczny często jest... rozpatrywany inaczej niż onkologiczny, bo mamy krajową sieć onkologiczną, a teraz jeszcze będzie powstawała hematologiczna taka sieć, ponieważ ten pacjent jest, przebywa bardzo długo, to są tygodnie, to są miesiące w szpitalach. W przypadku guzów litych to jest tak, że można iść wyciąć czasem, a tutaj jednak ten nowotwór jest w całym ciele, jest w krwi, więc to leczenie jest wielomiesięczne, długie i też bardzo, co jest super, poprawiła się wyleczalność, przeżywalność pacjentów, więc też ten pacjent jest dłużej w całym systemie, tak? Kiedyś ta białaczka była wyrokiem, w tym momencie w przypadku dzieci to jest 90-95% szans na zupełne wyleczenie. Możemy mówić wprost, że dzięki dawcom właśnie, dzięki podopiecznym Fundacji DKMS? Myślę, że dzięki dawcom szpiku na pewno, bo to jest klucz. Szpiku nie da się wyprodukować, tak jak i krwi w żadnym laboratorium. Ale myślę też, że i wszystkie te leki nowe, które są rejestrowane, chemioterapie, schematy leczenia, naprawdę tutaj w hematologii nie mamy się czego wstydzić na polu europejskim i światowym. To jest na naprawdę dobrym poziomie. Najczęściej zadawane pytania pewnie dotyczą możliwości zostania dawcą, tak? To gdy ktoś nas słucha i chciałby przyłączyć się, dzisiaj idealny dzień do tego, przypomnijmy, Światowy Dzień Dawcy Szpiku, to od czego zacząć? Tak po naszej rozmowie. Po naszej rozmowie zapraszam na www.dkms.pl, klikamy Zostań Dawcą Szpiku i pojawiają się pytania. Podstawowe właśnie te o wiek, można sobie przejrzeć ten schemat, jak wygląda procedura dokładnie, żeby wiedzieć, czy faktycznie, jeżeli pojawi się ten pacjent, jeżeli zadzwoni ten telefon z fundacji w przyszłości, no to czy ja się na to zdecyduję. Oczywiście życie toczy się różnie i my jak wykonujemy ten pierwszy telefon, no to też pytamy, pierwsze pytanie, czy nadal jest się chętnym, tak? Więc to jeszcze... Nie ma takiej presji, że jak już ten pierwszy etap przeszedłem, wszedłem w ten system, to nie, no absolutnie muszę. Nie, tak? Gdzieś tam są choroby, są różne sytuacje życiowe, ktoś się wyprowadza, więc też często transferuje tych dawców do ośrodków w innych krajach, więc najważniejsze jest myślę, że świadomość, odebranie tego telefonu, kontakt z nami, bo potem już każdy ten przypadek jest indywidualnie rozpatrywany, wspierany i robimy wszystko tak, żeby doprowadzić proces do końca. Natomiast jeżeli już wchodzimy w to, mówimy tak, przechodzimy badania, lekarz prowadzący pacjenta dostaje to zielone światło, no to wtedy wycofanie się takiego dawcy w ostatnim etapie wiąże się naprawdę z trudnymi konsekwencjami, a czasem i śmiertelnymi dla tego pacjenta, bo on przed transplantacją jest zupełnie pozbawiony odporności. Tam jest bardzo ciężka chemioterapia przygotowująca. Jeżeli ten materiał nie przyjedzie, no to może się różnie sytuacja potoczyć. Ale jak rozumiem, dawcy są zaopiekowani przez tak, fundację. Tak, zdecydowanie. To już jest jeden na jeden widzę kontakt. Widzę mój z boku i widzę uśmiech. To stuprocentowo mogą być państwo pewni. Justyna Rogowiec z Fundacji DKMS. Dziś w Światowym Dniu Dawcy Szpiku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Zapraszamy do Trójki. Audycja poranna jest 8:30. Mówiono o nim King w mieście świętej wieży. Pamiętam z podstawówki, jak całował się z papieżem. Przejeżdżał też sekretarz, gdy przecinano wstęgę. King i poszedł na wagary pomarzyć o czymś innym. Był zawsze trochę z boku, na bakiem trochę był. W szkole nikt nie wiedział, czym King naprawdę żył. to było trochę później. Już miał przyjaciółkę Ewę. Mieszkali więc bez ślubu i klepali słodką biedę. Dawali czasem czadu, bo lubili lekkie dragi. Znajomych było wielu, wieczory i poranki. Uważaj na sąsiadów swych, bo lubią dawać cyk. Ty wiesz, kto rządzi w mieście, to biskup z komisarzem King. Długi, chudy Lolo, kiedy wyszli na ulicę, zapali sklifa z kolą. Mam dosyć tego miasta, czerwono-czarnej mafii. Czy mnie rozumiesz, Lolo? Czy wiesz, co mnie trapi? Tymczasem blada Ewa wytłumacz pragnie wszystko, bo komisarz szedł przez okno, a z podłóżka wylazł biskup. Co masz w kieszeni, King? Komisarz spytał w drzwiach. Wypalicie wciąż to świństwo. Mieliśmy wiele skarg, a biskup łypie z boku. To na Kinga, to na Ewę. Wy żyjecie tu bezbożnie. Myślicie, że nic nie wiem. Za posiadanie zielska ty dostaniesz 10 latek. Za nielegalny związek z nią następnych parę kratek. Muzycznie. Piraf na 26 minut przed godziną 9. Jeszcze przez kilka minut przypomnę o naszym konkursie. Do wygrania pierwsze nurkowanie z butlą 73533. Krótko, może być opisowo, ale krótko. Jak porównać tę niezwykłą ciszę pod wodą? No, może być krótki wiersz albo metafora. Można nawiązać do tego, co doskonale znamy z lądu. 73533. Cisza pod wodą jest jak... A no właśnie, a do wygrania nurkowanie z butlą w Deep Spocie. 73533, już za chwilę rozstrzygnięcie konkursu, jeszcze przez kilka minut. Polecamy się Państwu. Tymczasem... Tomek w Azji. Tomek Sajewicz tak muzycznie dzisiaj. Perkusistki J.D. New i Gloria Tsang połączyła muzyka, a dokładniej bębny i talerze. Był przedpandemiczny 2019 rok. W 7-milionowym Hongkongu, w rocznicę krwawego stłumienia protestów na Tiananmen w Pekinie, na ulicę wyszło 2 miliony osób. To był ostatni powiew wolności w byłej brytyjskiej kolonii. Wolności, którą już rok później skutecznie zdławiono, korzystając z COVID-u jako pretekstu zakazów i ograniczeń. Projekt ustawy o związkach partnerskich, jedna z ważniejszych kwestii środowisk LGBT w wielu państwach, miał ocieplić wizerunek Hongkongu. Nie ociepli. Weto nie dotyczy tylko społeczności LGBT, ponieważ osoby, które cenią sobie równość, będą mieć wątpliwości, czy przyjechać do Hongkongu. Dziś zakazuje się ustawy o związkach partnerskich osób tej samej płci. Jutro ustawą można wprowadzić inne zakazy, pokazując, że nie szanuje się równości tych samych ludzi. To ogromny krok wstecz, jeśli walczy się o równość i promuje się jako Światowe Centrum Finansowe Azji. Mówi Gloria. W maju tego roku, po 6 latach znajomości, Gloria i Jaden zdecydowały się na ślub. Alternatywą dla Hongkongu okazał się Zoom, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i rajska wyspa Bali. Amerykański urzędnik w stanie Utah udzielił im ślubu przez Zoom w trakcie ceremonii na jednej z plaż Bali. Ten związek uznawany jest w ponad 150 krajach, ale nie w Chinach i nie w Hongkongu. Wydaje się, że ciągle robimy dwa kroki naprzód, ale jeden w tył. Uważam, że trzeba pamiętać, że miłość to miłość. Prawo ma chronić podstawowe prawa człowieka i nie wymagamy, żeby pary jednopłciowe już jutro się pobierały. Nam chodzi o ochronę. Ochronę osób, które kochamy najbardziej. Dodaje Jaden. Choć hongkoński parlament to ciało w pełni poddane rządowi w Pekinie, to ustawę o legalizacji związków partnerskich poparło kilkoro deputowanych. Większość, tak jak Holden Chow, takie związki uznaje za zagrożenie. Jeśli ustawa o związkach partnerskich osób tej samej płci zostanie uchwalona, będzie to jak otwarcie puszki Pandory. Naruszone zostaną tradycyjne wartości rodzinne i etyczne. Ani Hongkong, ani Chiny nie są gotowe na związki partnerskie. Azja dopiero niedawno zaczęła otwierać się na dyskusje o środowiskach LGBT, a warto pamiętać, że w takich krajach jak na przykład Malezja odmienna orientacja wciąż zagrożona jest karą chłosty. Tomek Sajewicz, bardzo dziękujemy. Te sobotnie w audycji porannej podróże małe i duże. Za 23 minuty 9, już za chwilę rozstrzygnięcie konkursu. Oh, też emocje. No, no. 19 minut pozostało do godziny 9. Czas na rozstrzygnięcie naszego konkursu. Przypomnę, zadanie, no, troszkę nie było łatwe, bo trzeba było porównać ciszę pod wodą, jak to jest. Przynajmniej na podstawie tego, co znamy tu z lądu. A liczyła się kreatywność, szczerość i oryginalność. Z czym opisowo można by porównać tę niezwykłą ciszę pod wodą? A pytamy o to, bo dziś do wygrania nurkowanie z butlą w Deep Spocie. Serdeczne gratulacje dla pana Marcina Skoński, który napisał, że cisza pod wodą przypomina ciszę w eterze. W pewien sposób też od świata się odcina, nie słysząc żadnego głosu, ale jak dodaje pan Marcin, wolę pierwszą ciszę, co przynosi odprężenie. Kiedy radia zaś nie słyszę, czuję pewne zagubienie. No, mówiłem, że może być też poetycko, może być z rymem. Cisza pod wodą przypomina ciszę w eterze. No, coś w tym jest i rzeczywiście z takim podejściem stresogennym to ma pan rację. Serdecznie gratulujemy. Pan Marcin Skońskich wygrywa nagrodę. Sponsorem w konkursie jest marka Deep Spot, oferująca nurkowanie dla początkujących i zaawansowanych nawet do 45 metrów głębokości. deepspot.com. Zapraszamy do Trójki. Audycja poranna za 18 minut 9. Wszystkim Państwu dziękujemy za udział w konkursie, ale proszę zostać z nami, bo jeszcze będziemy mieli coś do polecenia dla tych, którzy nie wiedzą, na co się wybrać do kina w ten weekend. Riko Jaźmiński już za chwilę podpowie. Zachęcam do pozostania z Trójką. Może to prawie nic, jak zapamiętane sny, ciepłe. Piękny, ciepły, by nie powiedzieć upalny, na pewno letni weekend przed nami, a być może znajdą Państwo czas, by jednak wybrać się do kina, być może pod chmurką. Przed nami propozycje filmowe na weekend. Fajny film. Co ciekawe i godne polecenia i co święci już triumfy, o tym Ryszard Jaźwiński. Teściowie 3 Jakuba Michalczuka biją właśnie rekordy frekwencyjne, a wczoraj na ekrany naszych kin weszło aż 9 nowych filmów, więc wybór mamy naprawdę ogromny. Co ciekawe, i to pewnie jest związane z początkiem nowego roku szkolnego, aż 1/3 tych nowych tytułów to propozycje dla najmłodszych widzów, czy po prostu familijne dla całej rodziny. Z Australii mamy tutaj Lili i Kangurek, a z Polski Skrzat, Nowy Początek. No i mamy też ten wielki powrót po latach, czyli animację Toy Story z 1995 roku, która znowu pojawia się na dużym ekranie, no i na pewno wzruszy niejednego dorosłego. A jeśli już o dorosłych mowa, to polecam zrealizowane w przepięknej formie wizualnej Sny pełne dymu Doroty Kędzierzawskiej z Krzysztofem Globiszem i Żanetą Łabucką w rolach głównych. No i ze specjalnym udziałem, to dzięki materiałom archiwalnym oczywiście, Danuty Szaflarskiej. Zresztą w ten weekend naprawdę warto wybrać się do kina, może nawet nie raz, bo praktycznie w całym kraju będą bardzo tanie bilety. W końcu mamy właśnie Święto Kina. Więcej o nim Magdalena Lewicka, prezeska Polskiego Stowarzyszenia Nowe Kina. To ogólnopolska akcja organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Nowe Kina, a więc trzy największe sieci multiplexów w Polsce, Cinema City, Helios oraz Multikina, we współpracy ze Stowarzyszeniem Kin Studyjnym oraz Stowarzyszeniem Kina Polskie, a więc całą rzeszą kin lokalnych, kin niezależnych. Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę www.świętokina.com. Gdzie możecie Państwo sprawdzić, czy Wasze ulubione kina biorą udział w akcji, a także sprawdzić repertuar, który będziemy Państwu proponować w ten weekend, bo jest on naprawdę bardzo bogaty. Wszystkie filmy, które w ten weekend będą grane w kinach biorących udział w akcji, będą dostępne w cenie 14 zł. Na szczególną uwagę zasługują te ostatnie premiery, tak więc myślę, że w ten weekend naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Dodajmy, że nie tylko premiery, czy nawet seanse przedpremierowe, ale też cały bieżący repertuar kinowy, czyli filmy, które weszły na nasze ekrany w ostatnich tygodniach. Więcej o nich Natalia Kaleta-Gwen z Multikina. Nie zabraknie pokazów przedpremierowych, a wśród nich Exit 8, czyli japoński horror na podstawie kultowej gry, Skomplikowani z Dakota Johnson w roli głównej oraz familijna animacja Super Charlie. Premierowo 20 i 21 września widzowie będą mogli zobaczyć m.in. Wielki Marsz na podstawie powieści Stephena Kinga, Wielką, odważną, piękną podróż, komediodramat z Margot Robbie i Colinem Farrellem oraz dwie familijne propozycje, Lili i Kangurek, a także polską produkcję Skrzat Nowy Początek. Nadchodzący weekend to też doskonała okazja do nadrobienia kinowych zaległości. W repertuarze nie zabraknie takich hitów jak Komedia Teściowie 3 czy horror Obecność 4 – Ostatnie namaszczenie. Ponadto po 30 latach od premiery do kin powróci ukochana animacja wielu dzieci i dorosłych. Przełomowy tytuł Toy Story. Święto kina dziś i jutro w całym kraju, a od poniedziałku niemal tygodniowe święto polskiego kina w Gdyni, czyli 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. I z niego właśnie usłyszymy się w sobotę za tydzień, również o tej porze. Bardzo dziękujemy i oczywiście zachęcamy do tego, by być z nami, być w Gdyni również, albo przy radioodbiorniku z Ryszardem Jaźwińskim. Do usłyszenia zatem. Yeah! Daria Zawiałów. Już prawie na do usłyszenia, ale na specjalną Państwa prośbę jeszcze na koniec. To, od czego zaczęliśmy dzisiejsze spotkanie. Wstaje nowy dzień, wstaje nowy dzień. Na razie we fragmencie, ale może jeszcze będzie czas do pozostałej części twórczości naszego słuchacza wrócić. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólne powitanie, no właśnie tego, że wstaje nowy dzień, wstaje nowy dzień. Za 7 minut o 9 serwis, po 9 śniadanie w Trójce i Renata Groch, ale my dziękujemy Państwu za spotkanie. W porannej, sobotniej audycji zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska, Monika Suszek, Stanisław Perzyna i Piotr Łodej. Kłaniamy się Państwu, dziękujemy za spotkanie. Dobrego dnia, dobrego weekendu. Do usłyszenia. Zwracanie butelek i puszek w Lidlu jest takie proste. Wystarczy włożyć je do butelkomatu i być eko. Dzięki Wam zebraliśmy już ponad 70 milionów opakowań. Pamiętaj, że za każde opakowanie oddane w butelkomacie w Lidlu otrzymasz 10 groszy. Przynoś, zwracaj, zyskuj. Lidl. Barbara, kup mi prezent. Ale przecież nie masz urodzin, Marian. Haha, ale Media Expert ma. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład pralka Gorenje, funkcje parowe, klasa energetyczna A, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 1599 zł. Teraz za jedyne 1399 z kodem rabatowym taniej. Włączamy niskie ceny.